wprowadzić na plan ekipę filmową. Ten piękny film z Danutą Szaflarską. Zgadza się. Wiele seriali jest w tej chwili w telewizji prezentowanych. Również. W którym są budynki, czy to z Radości, z letniska Radość dawnego, z Radości, czy też z Józefowa, Otwocka, prezentowane. A jeśli chodzi literaci? Literaci? No ja spotkałem się z taką ciekawostką, mogę podać. Oprócz nazwy Świdermajer, oprócz nazwy Falenicea dla określenia Świdermajerów falenickich ze względu na małe werandki, określenie Józef Majer na określenie Świdermajerów józefowskich. O, to ciekawe. Jest jeszcze, przepraszam, tak w uzupełnieniu, no może nie są to znani młodzi ludzie, ale jest w Otwocku powstał zespół, który jest dość popularny i nazywa się Świdermajer Orkiestra i śpiewa też o Świdermajerach. Dziękuję panom za rozmowę. Gośćmi naszymi dzisiaj byli dr Marcin Górski, Paweł Rupniewski i Robert Lewandowski. Dziękuję panom za rozmowę. Dziękuję. Do widzenia państwu. Do widzenia. Dziękuję. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 27 października. Małgorzata Majgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Handel ma być dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. To główne założenie projektu ustawy przyjętego przez Sejmową Komisję i skierowanego do drugiego czytania w Sejmie. Hiszpański Senat ma dziś głosować nad wnioskiem o przejęcie przez premiera Rajoya kontroli nad Katalonią. Dwie osoby uniewinnione. Proces trzech osób rozpocznie się od nowa. Jest wyrok w sprawie pięciu osób obwinionych o zakłócenie otwarcia w suwalskim archiwum wystawy o generale Andersie. Projekt ustawy ograniczającej handel w niedzielę skierowany do drugiego czytania. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła go późnym wieczorem po wprowadzeniu blisko 20 poprawek zgłoszonych przez PiS. Po poprawkach projekt zakłada, że handel ma być dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Zmieniła się też wysokość kary dla firm, które nie przestrzegałyby zakazu. Miałyby one wynosić od 1000 do 100 tysięcy złotych. Przewodnicząca Komisji Beata Mazurek z PiS-u zapowiedziała, że wystąpi teraz do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o sporządzenie opinii w zakresie ewentualnego obowiązku notyfikacji projektowanych przepisów Komisji Europejskiej. Opinia ma powstać w ciągu kilku dni. Hiszpański Senat przyjął dokument, na podstawie którego dziś zostanie zawieszona autonomia Katalonii. Przejęcie przez Madryt uprawnień regionu jest odpowiedzią na jego zakusy niepodległościowe. Podczas czterogodzinnej debaty wicepremier hiszpańskiego rządu Soraya Sáenz de Santamaría zapewniła, że 155 artykuł konstytucji zezwalający na zawieszenie autonomii będzie wprowadzany stopniowo. Wszystko to zostało szczegółowo omówione w dokumencie opracowanym przez Senat. Jego realizacja ma spełnić najważniejszy cel – doprowadzić w Katalonii do przestrzegania prawa i poszanowania dobra ogółu. Sposobem na niedopuszczenie do przejęcia przez Madryt uprawnień Katalonii miało być ogłoszenie tam przedterminowych wyborów. Jednak kierujący regionem Carles Puigdemont uzasadnił, że rząd nie dał mu gwarancji, że tak się stanie. Nie zaakceptuję tych rozwiązań, są niesprawiedliwe, a do tego są przejawem zemsty administracji państwa, które przegrało w referendum. O 12:00 Senat przegłosuje dokument opracowany przez Komisję Senacką. O tej samej godzinie członkowie barcelońskiego parlamentu zdecydują, czy zgadzają się na zawieszenie autonomii. Z Madrytu dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Jest wyrok w sprawie pięciu osób obwinionych o zakłócanie otwarcia w suwalskim archiwum wystawy o generale Władysławie Andersie. Dwie osoby zostały prawomocnie uniewinnione. Proces pozostałej trójki rozpocznie się od nowa. Do incydentu doszło w marcu ubiegłego roku, w ostatnim dniu kampanii wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu. Kandydatką na senatora była wówczas Anna Maria Anders, córka generała, a towarzyszyli jej m.in. szef i wiceszef MSWiA. Uroczystość zakłóciła grupa osób, która zaprotestowała przeciwko prowadzeniu w tym miejscu kampanii wyborczej. Sędzia Ryszard Filipow podkreślał w uzasadnieniu, że sąd pierwszej instancji nie ustrzegł się błędów w analizie całej sprawy. Sąd rejonowy dokonał obszernej analizy materiału dowodowego, no jednakże nie ustrzegł się błędów dokonanej oceny i wyciągniętych wniosków. Sąd pierwszej instancji przyjął błędne założenie polegające na usprawiedliwieniu zachowania obwinionych z tego powodu, że wystawa w budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach miała być elementem kampanii wyborczej. Podczas ponownego rozpoznania sprawy sąd pierwszej instancji powielił błąd, który m.in. w części skutkował uchyleniem wyroku do ponownego rozpoznania. Uniewinniony Piotr Łopaciuk uznaje wyrok za skandaliczny. Uzasadnienie jest dla mnie tak naprawdę bełkotem prawniczym. Czuję się fatalnie, ponieważ w pełni solidaryzuję się z resztą współoskarżonych, którzy nie zostali uniewinnieni. Marcin Skubiszewski to jedna z trzech osób, które ponownie zasiądą na ławie oskarżonych. Cały proces uznaje za polityczny. Oczywiście samo to, że będziemy sądzeni trzeci raz po dwóch uniewinnieniach już jest dziwne, ale jeszcze dziwniejsze jest uzasadnienie wyroku. Ten wyrok uchylający uniewinnienie opiera się przede wszystkim na tym, że niby uniewinnienie było oparte na niejasnych rozumowaniach. Kiedy proces w tej sprawie rozpocznie się od nowa, jeszcze nie wiadomo. Iza Kosakowska, Polskie Radio Białystok. Nagroda imienia Jana Długosza tym razem dla Przemysława Czaplińskiego, krytyka i znawcy literatury współczesnej, za książkę pod tytułem Poruszona mapa. Odbierając nagrodę, laureat mówił tak. Jeżeli jest po co czytać literaturę, jeżeli literatura jest coś warta, to tylko wtedy, kiedy wierzga, tylko wtedy, kiedy staje ościeniem, wtedy, kiedy wychodzi politykom, staje politykom ością i kością w gardle. To znaczy właśnie wtedy, kiedy gniecie, rozrywa rozmaite społeczne opowieści. Tak zaczęła postępować literatura, zwracając nam uwagę, że dotychczasowe położenie Polski i związki z czterema większymi całościami, do których należeliśmy, są nieaktualne. One się stopniowo dezaktualizują. I zacząłem pytać literaturę o to, jak wyglądają jej pomysły. Przemysław Czapliński otrzymał statuetkę Duta profesora Bronisława Chromego i 30 tysięcy złotych. Uroczystość odbyła się podczas 21. Międzynarodowych Targów Książki, które od wczoraj trwają w Krakowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś chmury na zmianę z większymi przejaśnieniami miejscami, zwłaszcza na północy słaby deszcz, na termometrach od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 12 w centrum i 15 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski. Trójka pod Księżycem. Witam Państwa, właśnie witamy, bo grupa Krokę teraz będzie. Ah. Grupa Kroke i utwór Hope, czyli nadzieja. No, bardzo piękne słowo. Ej, dzisiaj będą piękne słowa. To będą słowa Zbigniewa Herberta i mam nadzieję o Zbigniewie Herbercie. Bo Herbert się urodził 29 października, czyli za dwa dni będzie rocznica. 93 lata temu. To były bardzo dalekie czasy, inne czasy zupełnie. W tych czasach nie było takich słów jak na przykład billboard albo showroom. Albo były takie słowa, które zupełnie co innego znaczyły. Na przykład, ja wiem, sesja, dedykowane, stylizacja. Albo galeria. No i w tych czasach były takie słowa, które ludzie rozumieli i wiedzieli, kto to jest Hektor, albo na przykład Gilgamesz, albo Marek Aureliusz. Dobranoc, Marku, lampę zgaś i zamknij książkę już. Już nad głową wznosi się srebrne larum gwiazd. To niebo mówi obcą mową, to barbarzyński okrzyk trwogi, którego nie zna twa łacina. Wieczny, ciemny lęk, okruchy ludzki ląd zaczyna bić o ludzki ląd i zwycięży. Słyszysz szum, to przypływ, zburzy, Marku, twe litery, żywiołów niewstrzymany nut, aż runą świata ściany cztery. Cóż nam na wietrze drżeć? Znów popioły chuchać, mącić eter, gryźć palce, szukać próżnych słów i wlec za sobą cień. Gryźć palce, szukać słów i wlec poległych cień. Więc lepiej, Marku, spokój zdeń i ponad ciemność podaj rękę. Niech drży, gdy bije w zmysłów pięć, jak wątłą lirę ślepy. Wszechświat, astronomia zdradzi nas, rachunek gwiazd i mądrość traw, i wielkość twoja zbyt ogromna. Bezradny, Marku, płacz. Drżeć i znów popioły chuchać, mącić eter, gryźć palce, szukać próżnych słów i wlec za sobą cień. Gryźć palce, szukać słów i wlec poległych cień. Klasyczny wiersz Herberta, pięknie zaśpiewany, bardzo po swojemu, przez Wojciecha Waglewskiego i zaśpiewany właśnie też przez Tomasza Stańkę. Czyli każdy ma swojego Herberta. Mam nadzieję, że tak nadal jest, chociaż być może nie wszyscy wiedzą albo pamiętają, kim był Marek Aureliusz i słowa być może nie są już... No właśnie, i to jest moje pytanie. czy te, bo te wiersze są nadal, prawda? One są. Można postawić wielokropek i szukać dopełnienia tego zdania, dokończenia tego zdania. Są jakieś. No ale one na pewno są, one zostały i one coś nam mówią, coś ważnego. Każdemu po swojemu, no każdy jakoś inaczej, może po swojemu, rozumie Herberta. Każdy ma swoją jakąś frazę w tych wierszach. Może byśmy się dzisiaj nimi podzielili i opowiedzieli o tym. Każdy ma swojego Herberta, a to będzie taki wiersz, który dla mnie jest jakoś szczególnie ważny, niezwykle. I też spróbuję o nim po swojemu opowiedzieć, ale najpierw, no bo to poeta to lutnia, no to zróbmy takie preludium. Lutnia, bo będziemy rozmawiali i będziemy słuchali poety. Lutnia poetycka. No to posłuchajmy poety. To jest Zbigniew Herbert, który mówi swój wiersz. Taki bardzo piękny, ważny wiersz, który rozpoczyna, no chyba jego najsławniejszy tom, czyli Pana Cogito. Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz. Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz. Kto pisze nasze twarze? Na pewno ospa kaligraficznym piórem znacząc swoje o. Lecz po kim mam podwójny podbródek, po jakim żarłoku, gdy cała moja dusza wzdychała do ascezy? Dlaczego oczy osadzone tak blisko, wszak to on, nie ja, wypatrywał wśród chaszczy najazdu Wenedów? Uszy zbyt odstające, dwie muszle ze skóry, zapewne spadek po praszczurze, który łowił echo dudniącego pochodu mamutów na stepie. Czoło niezbyt wyniosłe, myśleli bardzo mało, kobiety, złoto, ziemia, nie dać się strącić z konia, książę myślał za nich, a wiatr niósł po drogach, darli palcami mury i nagle z wielkim krzykiem spadali w próżnię, by powrócić we mnie. A przecież kupowałem w salonach sztuki, pudry, mikstury, maście, szminki na szlachetność, przykładałem do oczu marmur, zieleń Weroneza, mozartem nacierałem uszy, doskonaliłem nozdrza wonią starych książek. Przed lustrem twarz odziedziczona, worek, gdzie fermentują dawne mięsa, żądzy i grzechy średniowieczne, paleolityczny głód i strach. Jabłko upada przy jabłoni, w łańcuch gatunków spięte ciało. Tak to przegrałem turniej z twarzy. To jest nagranie radiowe. Zbigniew Herbert czytał swój wiersz. Jeden z moich ulubionych i bardzo dla mnie ważny. To jest mój Herbert. To jeden z tych najważniejszych dla mnie wierszy. Mam nadzieję, że podzielimy się może nie wierszami, może jakimiś fragmentami, może frazami, może jakimiś... No jest takie... Skrzydlate słowa, jest takie określenie. No może coś, co nas uskrzydla. Może w ten sposób. No i To są pięknie przeczytane, ale też z kancerą, prawda? Pomylił się w pewnym momencie poeta. No to tym cenniejsze nagranie, bo to tak jak stary znaczek pocztowy, który ma taką kancerę i jest jeszcze bardziej cenny. Tam była mowa o Mozarcie, którym nacierałem uszy. No to proszę bardzo. To Alicja de la Rocha grała sonatę, fragment sonaty D-dur Mozarta, Adagio, katalog Kechla 576. Mozartem nacierałem uszy. To jest fragment tego wiersza, który powiedział Herbert. Nie pomogło. Przegrałem turniej z twarzą. Tak powiedział. Tak się kończy ten wiersz. Ale chcę Państwu coś przeczytać. Znalazłem w ostatnim numerze charakterów, najnowszym, taki krótki tekst pisarza, który się nazywa, właśnie, on jest teologiem chyba, amerykańskim, Philip Yancey. Napisał taki krótki tekst pod tytułem Twierdza. I proszę posłuchać kilka zdań. Doszedłem do wniosku, że zaangażowanie w czytanie to ciągła walka. Musimy zbudować twierdzę z murami tak silnymi, by wytrzymały pokusę tego silnego zastrzyku dopaminy. No, mówi tutaj o zastrzyku dopaminy w postaci dostarczania sobie ciągłych nowości. Jak przeglądamy internet, no to ciągle coś tam nam wyskakuje i wtedy działa dopamina i czujemy się dobrze, więc, no więc mamy problem z czytaniem dłuższych tekstów po prostu. A twierdza, no to bardzo ciekawe, bo to jest takie herbertowskie, prawda? No ale czytam dalej. Dostarczając to czytanie, dostarcza jednocześnie schronienia, w którym będziemy mogli oddawać się głębokiemu czytaniu. Takiej przestrzeni potrzebują zwłaszcza chrześcijanie, pisze to teolog, jako że medytacja w ciszy jest jedną z najważniejszych praktyk duchowych. I dalej. Współczesna kultura stwarza potężne przeszkody, utrudniające pielęgnowanie zarówno duchowości, jak i twórczości. Jako pisarz w epoce mediów społecznościowych mam profil na Facebooku, stronę i piszę bloga. 30 lat temu otrzymywałem mnóstwo listów od czytelników, którzy nie spodziewali się odpowiedzi w ciągu tygodnia lub nawet dłuższego czasu. Teraz dostaję e-maile i jeśli nadawcy nie otrzymują odpowiedzi w ciągu 2 dni, piszą ponownie, czy pan dostał moją wiadomość. Wokół mnie panuje tyrania natychmiast. Jeśli jej się poddam, moje życie wypełni umysłowy bałagan. Naukowcy mówią, że nuda to czas, kiedy ujawnia się kreatywność. Błądzący umysł znajduje nowe, niespodziewane miejsca. Gdy wyjeżdżam w góry i odłączam się na kilka dni, dzieje się coś magicznego. Idę spać, głowiąc się nad blokadą w pisaniu, a następnego dnia budzę się z jasnym rozwiązaniem. Nigdy się to nie zdarza, kiedy spędzam wolny czas, przeglądając media społecznościowe i internet. Pomaga też poezja. Nie da się przez nią przemknąć. Zmusza nas, żeby zwolnić, pomyśleć, skoncentrować się, delektować się słowami czy zwrotkami. Staram się teraz zaczynać każdy dzień od utworów George'a Herberta, Geralda Mendleya Hopkinsa czy R.S. Thomasa. No tutaj mamy George'a Herberta, my dzisiaj mówimy o Zbigniewie, naszym wielkim poecie. Za 2 dni będzie rocznica urodzin Herberta. I myślę, że to, co tu jest powiedziane, jest niesłychanie ważne, niby banalne, ale coś jest z tym znacznie więcej i głębiej. No właśnie tak, tak bym powiedział. I chciałbym opowiedzieć o tym wierszu, który zaraz jeszcze raz zabrzmi, bo to będzie zaśpiewano powiedziany wiersz z takiej pięknej płyty Herbert. Znowu pan Cogito, który obserwuje w lustrze swoją twarz. I no znowu po swojemu. No każdy ma swoją wersję i swoje ważne dla siebie słowa. A w ogóle poetów, jak mam nadzieję, nadal. No i tego poety szczególnie. Posłuchajmy. Kto pisał nasze twarze? Na pewno osła, kaligraficznym piórem znacząc swoje O. Lecz po kim mam podwójny podbródek? Po jakim żarłoku, gdy cała moja dusza wzdychała do ascezy? Dlaczego oczy osadzone tak blisko? Wszak to on, nie ja, wypatrywał wśród chaszczy najazdu Wenedów. Uszy zbyt odstające, 2 muszle ze skóry, zapewne spadek po praszczurze, który łowił echo dudniącego pochodu mamutów przez stepy. Czoło niezbyt wysokie, myśli bardzo mało, kobiety, złoto, ziemia, nie dać się strącić z konia. Książę myślał za nich, a wiatr niósł po drogach. darli palcami mury i nagle z wielkim krzykiem spadali w próżnię, by powrócić we mnie. A przecież kupowałem w salonach sztuki pudry, mikstury, maście, szminki na szlachetność. Przykładałem do oczu marmur, zieleń, Weroneza, Mozartem nacierałem uszy. Doskonaliłem nozdrza wonią starych książek, przed lustrem twarz odziedziczoną, worek, gdzie fermentują dawne mięsa, żądze i grzechy średniowieczne. Paleolityczny głód i strach, jabłko upada przy jabłoni, w łańcuch gatunków spięte ciało. Tak to przegrałem turniej z twarzą. Tak to przegrałem turniej z twarzą. Przegrałem turniej z twarzą. Przegrałem turniej z moją twarzą. Tak to przegrałem turniej z twarzą. Przegrałem turniej z moją twarzą. I tak to przegrałem turniej z twarzą. Te cuento la historieta de un espejo que miraba su reflejo enamorado. Y tan contento el torneo le ganó. Pero te cuento otra historieta de otro espejo que miraba su reflejo enamorado. Y le decía, gané. To jeden z tych wierszy, który dla mnie jest jakoś szczególnie ważny, przejmujący, niezwykły, bardzo dziwny, bardzo chyba zagadkowy. Właśnie to są same pytania, chociaż niby mamy zdecydowaną odpowiedź. Przegrałem turniej z twarzą. No ale nawiązując do tego, o czym mówiłem jeszcze poprzednio, cytując tego amerykańskiego teologa, pisarza, no to chyba jakoś, co jest ważne w tym wierszu dla mnie, Herbert był przeciwko barbarzyństwu. Mocno to podkreślał. To da się wyczytać w jego wierszach. To da się też usłyszeć w tym, jak te wiersze komentuje. Kiedyś te wiersze czytaliśmy. I oczywiście da się je nadal czytać w ten sposób, że to jest odpowiedź, taka dumna odpowiedź rzucona w twarz totalitaryzmom. I to też tak jest. Ale teraz jakbyśmy pomyśleli o tym, co jest dzisiaj barbarzyństwem. To może jest właśnie to, że nie potrafimy się zatrzymać. To jest może to, że ciągle biegniemy, że jest natychmiast, że nie potrafimy się skupić, że nie potrafimy przystanąć, zrobić takiego gestu najbardziej podstawowego, przyjąć takiej pozycji, wyprostowanej pozycji ciała, o której pisał Herbert. To właśnie tak można dzisiaj to rozumieć, że wyzwaniem, problemem, czymś czasami niewykonalnym jest spojrzenie na swoją twarz w lustrze. Nie po to, żeby ją zdobić makijażem, żeby się ogolić, no nie wiem, żeby być ładniejszym, żeby zrobić siebie ładniejszym czy ładniejszą, tylko żeby zobaczyć swoją twarz taką, jaka ona jest. Te różne działania upiększające też są opisane w wierszu Herberta. Dzielenie Velasqueza, czy też nacieranie uszu Mozartem, autoironiczne. No to też jest właśnie nakładanie jakiejś maski. A tutaj mamy do czynienia z twarzą po prostu. Tak to jest, tacy jesteśmy już. I teraz myślę, że jeszcze w tych czasach, kiedy taka refleksja, która wynika z nauk badających ewolucję, jest taka bardzo ważna, no to właśnie też mamy to. To mamy spojrzenie na tą twarz, którą odziedziczyliśmy po przodkach. Na taką twarz, która nam się być może nie podoba. Albo może jeszcze inaczej. To jest pytanie o to, co my możemy zrobić z tym dziedzictwem genetycznym, ewolucyjnym. To jest wielkie pytanie nasze codzienne, ale też wielkie pytanie ludzkości. Ja pewnie nie przesadzam nawet, jak powiem, że jeżeli nie będziemy potrafili mądrze tym dziedzictwem pokierować, no po prostu zginiemy. Jeżeli nie będziemy potrafili uruchomić czegoś takiego, co Kahneman nazywa drugim systemem myślowym, umysłu, no to wtedy leżymy. Jeżeli będziemy działali na zasadzie impuls i reakcja, to leżymy. To wtedy przegrywamy. No, to jest oczywiście nadinterpretacja tego wiersza. Herbert pisał to w innych czasach, ale ten wiersz to także może znaczyć. I wtedy to barbarzyństwo, przeciwko któremu był, no brzmi inaczej. To jest, ono jest w nas właściwie wtedy, ono jest w naszej kulturze, która nas tak bardzo atakuje i której my ulegamy. Tak samo jak tam była też jakaś inna kultura, która też nie woliła ludzi. Antykultura, no jakkolwiek to nazwiemy, wszystko jedno. Ale też była bardzo silna zewnętrzna presja. Tutaj być może ta presja zewnętrzna napotyka taką łatwość wewnętrzną. Dlatego powiedziałem o twierdzy. Dlatego te słowa tego teologa są takie, wydaje mi się, bardzo sensowne, że on pisze o czytaniu. Zaangażowanie w czytanie to ciągła walka. Musimy zbudować twierdzę z murami tak silnymi, żeby wytrzymały pokusę tego silnego zastrzyku dopaminy, który się wytwarza wtedy, kiedy przerzucamy, no właśnie bezmyślnie, bezrefleksyjnie, posługując się tym pierwszym systemem umysłu, jak mówił Kahneman, psycholog, który dostał nagrodę Nobla z ekonomii akurat, bo badał ten mechanizm bezrefleksyjności przełożony na działania konsumenckie. No to właśnie tak też ten wiersz można zrozumieć, prawda? To jest pewnie zupełnie inaczej niż w szkole się o tym mówi. Ja próbowałem jakoś po swojemu. Dla mnie to znaczy, albo to może znaczyć, także to może znaczyć. Rzeczywiście tych znaczeń jest tutaj wiele, bo to jest wielka poezja i jak zwykle właśnie tak to bywa z nią. Piszą państwo listy, jeszcze powiem tylko tyle. Przychodzą listy i już państwo cytują te swoje ważne dla siebie fragmenty, cytaty z Herberta. Ciekawe, że powtarza się jeden wiersz. Nie wiem, czy państwo się domyślą jaki. Potem powiem. A gdyby chcieli państwo powiedzieć o tym, czym dla was jest Herbert, co on znaczy, co zostaje, co nam zostawił, czym są te wiersze, no to zapraszam. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ja dzisiaj wybrałem muzykę, która jest instrumentalną muzyką, no bo po prostu nie wypada, żeby pojawiały się inne teksty, inne słowa niż słowa Herberta. Posłuchajmy, a ja zapraszam. 7 trójek. Ta piosenka nosi tytuł Get Free, czyli uwolnij się. Właśnie to jest, no pewnie, że to nie jest herbertowska piosenka, to jest jasne, to jest zupełnie inny nastrój i tak dalej. Ale coś w tym jest jednak. On, jest takie słynne spotkanie, zresztą to zapis tego spotkania został opublikowany. Wyszedł niedawno taki tom wierszy zebranych, ułożonych przez Ryszarda Krynickiego w jego wydawnictwie A5. I tam jest płyta z nagraniem. To było takie spotkanie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza Poznańskim. To było w 1984 roku, 11 grudnia. Nie wiem, czy był jeszcze stan wojenny, albo to było tuż po. I tam powiedział bardzo wyraźnie Herbert, o co chodzi. I jaki jest jego przekaz, o co chodzi jemu, jak pisze wiersze. Powiedział kilka rzeczy zresztą, nie tylko to, ale to bardzo ważne zdanie było takie. To jest solidarność z poddanymi opresji. Właśnie o to mi chodzi, powiedział. No i ta opresja jest oczywiście, tam jest ten sprzeciw, walka, honor, wyprostowana postawa ciała. No ale gdybyśmy się zastanowili teraz, czym jest dzisiaj ta opresja. Ona oczywiście może być, jest bardzo często opresją zewnętrzną, to jest jasne. Ale może także być wewnętrzną. Dlatego ja tak podkreślałem to, tak rozumiem ten wiersz o tym spojrzeniu w lustro, jak to powiedziałem. Ale ciekawe, drugi list, który przyszedł, przypomnę, dariusz.bugalski@polskieradio.pl, gdyby państwo chcieli napisać, od razu zawiera cytat z takiego wiersza, też niezwykłego i przejmującego. I potem kolejny mail sąsiadujący z nim, z tego samego wiersza, dwa cytaty. To nie wiem, czy państwo pewnie się nie domyślicie, bo przecież to mogły być zupełnie różne wiersze. Ale akurat w tym wypadku jest tak. Uwrót doliny. Ten opis ludzi na chwilę, i tutaj jest cytat z Herberta, przed ostatecznym podziałem na zgrzytających zębami śpiewających psalmy. Jest taki przejmujący i plastyczny, że same obrazy pojawiają się w głowie. To pan Adam i ten poprzedni mail pani Dominika. Ja do dzisiaj pamiętam przejmujący wiersz poety Uwrót doliny i w nim fragment. Jest to, jak nam wyjaśniają, krzyk matek, od których odłączają dzieci, gdyż, jak się okazuje, będziemy zbawieni pojedynczo. Mój Herbert, co to dla państwa jest? Jaki wiersz? Może przesłanie, może jakieś zdanie, może jakiś cytat, może jedno słowo, może tytuł wiersza, a może po prostu refleksja, opowieść o tym, co to dla państwa znaczy. Spotykamy się dzisiaj w przeddzień rocznicy urodzin Herberta, 93 lata temu. Inne czasy, no ale wiersze zostały i są z nami. No to ja zapraszam. Ten utwór nosi tytuł Something Personal, coś osobistego, no bo właściwie mówimy o czymś bardzo osobistym. Proszę poszukać sobie w głowie, w sercu, w pamięci albo na półce. Znaleźć ten fragment, może jedno zdanie, jakąś frazę i napisać albo powiedzieć. I dlaczego? Zapraszam, 7 trójek. coś osobistego, no niezwykle. Szukam, mam ze sobą Tom Herberta. Szukam tych wierszy, które teraz by pasowały. Ale może zanim znajdę to niezwykłe, co państwo piszą, bo te interpretacje, te skojarzenia no są zupełnie inne niż te ze szkoły. Myślę, że rzeczywiście da się Herberta czytać zupełnie inaczej. On może coś innego znaczyć dla każdego z nas. Tak jak z tą tyranią natychmiast, prawda? A propos tego pana Cogito, który obserwuje swoją twarz w lustrze. No na przykład, pani Beata, przypomina wiersz, fragment wiersza Mój Ojciec i takie w nim słowa. Na święta raz firanki zdjęto, przez szybę wyszedł i nie wrócił. I trochę dalej. Gubernatorem jest na wyspie, gdzie palmy są i liberalizm. I teraz co? Jakie skojarzenie? No takie. Pani Beata pisze tak. Jak dla mnie jest to przepiękny wiersz o odejściu ojca od rodziny, w której było mu źle. To zadziwiające, ale być może, dlaczego nie? No rzeczywiście, tak się pewnie tak czytać Herberta dzisiaj. I szukałem jakiegoś wiersza, który, bo ja bardzo lubię te wiersze o przedmiotach, jest ich wiele, bardzo pięknych. O przedmiotach, które mają w sobie, i te wiersze mają w sobie wiele czułości. I te wiersze o przedmiotach też czasami są opowieściami o ludziach, którzy no, jakoś z tymi przedmiotami są zaprzyjaźnieni. I znalazłem taki fragment, bo w Nowym Tygodniku Powszechnym będzie wywiad z księdzem Bonieckim. I tam jest taki fragment niesamowity. To jest o przodkach opowieść. Wśród pamiątek, pisze ksiądz Boniecki, mam obrączkę mojej mamy. Czasem wyjmuję ją z zamszowego woreczka, trzymam w zaciśniętej ręce, przywołuję mamę i ona przychodzi. No to ja myślę, że to jest bardzo herbertowskie. Mój Herbert, co to dla państwa znaczy? Bo Herbert bywa taki bardzo oschły, no tak się wydaje, no czasami tak może nawet i jest, ale też bywa niezwykle czuły. I jest taki piękny wiersz Różowe ucho z tej samej płyty, z której już dwa wiersze, piosenko wiersze dzisiaj już były. Różowe ucho. Ptasią głowę, białe ramiona i brzuch. Aż pewnego razu, w zimowy wieczór, usiadła przy mnie i w świetle lampy padającym z tyłu ujrzałem różowe ucho. Myślałem, znam ją przecież dobrze. Tyle lat żyjemy razem. Znam ptasią głowę, białe ramiona i brzuch. Aż pewnego razu w zimowy wieczór usiadła przy mnie i w świetle lampy badającym z tyłu ujrzałem różowy ucho. Śmieszny płatek skóry, muszla żyjącą krwią w środku. Nic wtedy nie powiedział. Nic wtedy nie powiedział. Dobrze byłoby napisać wiersz o różowym uchu, ale nie taki, żeby powiedzieli, też sobie temat wybrał, pozuje na oryginała. Żeby nawet nikt się nie uśmiechnął, żeby zrozumieli, że ogłaszam tajemnicę. Ogłaszam. Nie próbowałem egzotyczny smak różowego ucha. Różowego ucha. Ale nocą, kiedy leżeliśmy razem, delikatnie próbowałem egzotyczny smak. egzotyczny smak, egzotyczny z różowego ucha, różowego ucha. Ale nocą, kiedy leżeliśmy razem, delikatnie próbowałem egzotyczny smak różowego ucha, różowego ucha. Ale nocą, kiedy leżeliśmy razem, delikatnie próbowałem egzotyczny smak.